ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم، اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر آتی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظر آتی تکلیف کو، شادی دیدار اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ شادی دیدار اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمیِ محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گرمیِ محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اللہ دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، اللہ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، اللہ قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ